Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ang buhay daw ay parang gulong. Minsan nasa itaas ka at minsan din naman ay nasa baba. Pero parang sa kwento ng buhay ko ay hinding-hindi mo masasabi na ganyan ang nangyayari dahil mula noon parang nananatili lang ako sa baba. Magandang araw sa iyo, Popoy. Itago mo na lamang ako sa pangalang Beth, 30 years old at isang certified rakitera. Bata pa lamang ako ay kinakailangan ko ng magbanat ng buto kung gusto kong mabuhay. Sa murang edad kasi na 15 years old ay hinamon na ako ng buhay. Mula noon ay parang binagyo na ng malala ang buhay ko. Simula nang mamatay ang nanay ko. Hindi ako nakapagtapos kahit ng high school dahil sa bigla ang pagkamatay ni nanay. May sakit siya at simula noon ay iniwan na rin kami ng magaling kong tatay kaya kinonsider ako na lamang na ulila na akong lubos noong namatay si mama. Wala rin akong masyadong alam tungkol sa ibang kamag-anak namin dahil sa side ni mama ay hindi na siya nakauwi ulit noong nagtanan sila ng tatay ko. At sa tatay ko naman, kinalimutan na rin nila kami. Wala talagang ibang tutulong sa akin ng mga panahon na yon, kundi ang sarili ko lamang. Popoy, sa edad na 15 anyos, 15 years old, kinailangan kong maging matatag. Ang sakit, ang hirap, at kung saan-saan ako napadpad para makapagtrabaho. Nabenta ko na ang halos lahat ng gamit namin sa bahay para magkaroon lamang ako ng puhunan sa paglalako ng kung ano-ano. Noong nag-18 years old na ako, ay doon na ako nakapagsimulang makapagtrabaho talaga. Marami akong nasubukang hanap buhay. Mula sa pagiging crew ng fast food, naging sales lady din ako sa mall, at hanggang sa naging waitress ako sa isang bar. Maayos-ayos naman ang buhay na meron ako dahil nasanay na ako. Pero meron pa rin puwang ang lungkot kapag ka naaalala ko ang dating buo kong pamilya. Pero wala Popoy. Naisip ko ito na ito na talaga yung klase ng buhay na meron ako. Kaya itutuloy ko na lang ang pagsusumikap para sa sarili ko. And guitars! Ang dami naman yata namin customers ngayong gabi ha. Anong meron? Ay, teka, saan ko nga ba ibibigay tong order na to? Ayun, nakita ko na yung customer na yun kanina. Excuse me po, here's your order po. Salamat, miss. You're welcome po, sir. Sige po. Miss. Sir, may kulang po ba o mali dun sa dinala kong order sa table nyo? Wala naman. Hindi ko lang nahingi yung pangalan mo kanina. Bakit po? Para lang din personal kita mapasalamatan sa magandang serbisyo mo sa akin at sa mga kasama ko. Tsaka para na rin alam namin kung kanino kami mabibigay ng tip, diba? Ganun po ba, sir? Ako po si Beth. Beth. Ganda ng pangalan mo, ha? Parang ikaw. Bagay na bagay sa'yo. Ay, sir naman eh. Nambola pa kayo. Hindi yung pambabola. Totoo yun. Tsaka, wala ko tawaging, sir. Rodel na lang, Rodel. Pero po ayos kasi... Ayos lang yan. Ano ka ba? Okay, Rodel. Yan. Teka, anong oras yung tapos ng shift mo? Bakit? Wala lang. Gusto lang kitang makilala pa. Kaso, hindi pa pwede ngayon kasi may sorbo kita sa trabaho mo eh. Mga alas 12 tapos na ako. Yun, sige, mamaya ah. Sige. Sige na, baka naistorbo na kita. Balik na rin muna ako sa mga kasama ko. Sige, kung may kailangan pa kayo, sabihan mo lang ako, Rodel ha. Nandito lang naman ako, banda. Buti na lang may alam kang masarap na lugawan dito, banda, no? Ngayon lang din ako nakapunta dito eh. Talaga? Tara na, order na tayo, baka gutom ka na eh. Boss, dalawang lugaw nga. Beth, gusto mo ba na tokwa? Sige. Boss, dalawang tokwa na rin. Tapos, pahingin na lang din kami ng dalawang baso ng tubig. Salamat, ha? Natakam ako dun sa lugaw, ha? Parang ngayon lang ulit ako makakakain nun. Talaga ba? Oo, wala kasing masarap na lugawan dun malapit sa amin, eh. Boss, salamat. Thank you po. Ang sarap naman ito. Pampawi din ng pagod galing trabaho. Matagal ka ba sa bar na yun? Hindi pa naman. Siguro mag-iisang taon pa lang. Bakit? Wala lang. Parang ngayon lang kasi kita nakita doon eh. Pero last year din, nagagawin na kami doon. Baka natataon na kapag pumupunta kayo doon, day off ko. Pero taga dito ka lang din talaga, banda? Sa ngayon, oo. Depende kasi sa magiging trabaho ko eh. Anong yung sabihin? Mahilig kasi akong rumakit. Bata pa lang ako, raketera na ako. Ginagawa ko yun para mabuhay. Ganun ba? Oo, maaga kasi akong naulila eh. Kaya maagang kinailangan magbanat ng buto. Maaga akong namulat sa responsibilidad. Matatag ka palang klase ng babae, Beth. Galing mo ah. Salamat. Pero hindi ganun kadali ang lahat, no. Sobrang hirap kaya. Pero wala eh, nasanay na ako dun. Buti na lang, nakaraos naman ako sa araw-araw. Sarap talaga dito, no? Nagustuhan mo ba? Oo, panigurado, babalikan ko na to. Salamat sa pagdala sa akin rito, ha? Ayun. Ano, tara na ba? Hatid na kita sa inyo. Para makapagpahinga ka na rin. Naku, nakakahiya na. Huwag mo na akong ihatid sa amin. Salamat na lang, ha? Kaya ko naman kasi... Ay. Hindi naman yata ako papayag na hiyaan ka bumiyahe mag-isa. Lalo na ganito nakagabi. Nakaba, delikado sa daan. Lalo pa para sa mga babaeng katulad mo. Yan mo na. Ako na maghahatid para alam ko na yung litas ka makakaw. Nakakahiya naman eh. Pero salamat, Rodel, ha? Popoy, sa klase ng buhay na meron ako ay wala akong panahon na sa manliligaw o kahit mag-entertain man lang ng mga lalaki. Alam yan ng iilang kaibigan ko. Kaya nagulat din ako sa sarili ko nang pinansin ko si Rodel noon. First time ko yung gawin dahil sa hinaba-haba ng panahon ay hindi talaga ako nag-entertain ng kahit na sino. Hindi ko alam kung anong meron kay Rodel at napapayag niya ako na maghintay siyang matapos ang shift ko ng gabing yun. Hindi lang natapos ang ugnayan naming dalawa doon, Popoy. Nakailang paglabas-labas pa kami hanggang sa nagpaalam siyang manliligaw na nga. Noong una ay nagdadalawang isip pa ako kasi hindi rin ako sanay sa mga ganitong bagay, pero napapayag na rin ako. Inabot ng halos isang taon ang ligawan hanggang sa naging kami na nga ni Rodel. Naging maayos rin ang aming relasyon at pagkatapos ng isang taon ay nagdesisyon na rin kami na mag-live-in. Maganda, masaya at maayos naman ang aming naging pagsasama sa iisang bubong. Hindi na rin ako nagtatrabaho sa bar. Sinubukan kong maging sales agent ng mga produkto sa tulong na rin ng isa kong kaibigan. Hay, kapagod naman sa trabaho ngayong araw. Hindi kasi ako nakakota kaagad kaya inabot ako ng gantong oras eh. Hay, makainom na nga muna ng tubig. Hay, pahinga na nga muna ako saglit bago makapaghanda ng makakain namin ni Rodel. Teka, nasa na kaya yun? Tatawagan ko na kaya si Rodel para malaman ko kung nasan siya. Oh, Rodel! Buti nandito ka na. Yung mahal kong asawa. Nakainom ka na naman? Ano ba? Hindi ako masyado. Umupo ka nga muna rito. Ikukuha kita ng tubig. Gugutom ako. Pagkain nga. Maghahanda pa lang ako ng hapunan. Nagpapahinga lang saglit. Halos kakaupo ko nga lang. Ano? Ba't wala bang pagkain? Gutom na ako ah. Aba, teka lang naman. Kakauwi ko lang din, halos galing sa trabaho. At bakit ka inaabot ng ganitong oras sa trabaho, ha? At di ba dapat kanina pa uwian mo? Mag-aalas just na. Kinailangan ko mag-OT kasi naghahabol ako ng kota para may dagdag ka rin sa... Naghahabol ng kota? Talaga ba? Bakit mo ba pinagdududahan? Pulis trabaho na nga yung ginagawa ko eh. Uti-uti ka dyan. Baka naman nag-ahabol ka ng lalaki. Ano? Ano yung sinabi mo? Oh, ba't ka nagagalit, ha? Kasi totoo yung sinasabi ka, no? Rodalano ba? Ikaw nga eh. Dumadalas yung pag-uwi mo dito ng lasing, pero hindi naman kita pinagbibintangan ng kung ano-ano dyan. Aba, at may gana ka pang malumbat dyan, ha? Talaga ba? Bakit, ha? Ako na nga itong nagpapakahirap na kumayad at kumita ng malaki dito sa ating dalawa. Ikaw pa itong may ganang pag-isipan ako ng kung ano-ano na wala namang basehan. Subukan mo kayong huwag magpakalasing ng isang araw para mahimasmasan ka at makapag-isip ka ng tama. Oy, Bet! Ano akala mo sa akin, ha? Batugan? Paalamunin mo? Hoy! Dumidiskarte ako, no? Para sabihin ko sa'yo, sinisibagan ko maghanap ng magandang trabaho para sa atin. Kaso wala talaga tumatanggap sa akin, eh. Kaya ka nagpapakalasing dyan? Kaya nilulustay mo yung kinikita ko sa alak? Kaya puro barkada at inom, ha? Ni hindi mo nga magawang maglinis ng bahay eh. Pagod na ako sa kakatrabaho. Hindi mo pa magawang tulungan ako dito. Pati ba naman dito sa bahay ako pa rin yung kikilos? Sinibilang mo ba talaga yung ginagawa mo dito, ha? O, hindi ko na magaling. Oh, ano? Oh, ayan! Diyan ka magaling eh. Ang magalit at saktan na naman ako. Wala na akong ginawang tama para sa'yo. Dahil wala ka nang sinabing tama! Ayusin mo yung panalita mo, ha? Hoy, Bet, sinasabi ko sa'yo, wala kang karapatan para maliitin. Wala ka ng ibang ginawang maganda dito. Umalis ka na. Lubayin mo na ako. Aalis talaga ako ngayon dahil wala kang kwenta kasama dito sa bahay na to. Buisan! Popoy, hindi ko alam kung ano ang nangyayari at naging ganoon si Rodel. Maayos at sweet naman siya sa akin noon. Pero simula nang nagkaroon siya ng mga kaibigan sa lugar namin at bumalik sa pag-iinom, ay madalas niya na akong inaaway na nauuwi sa pagbubuhat niya ng kamay sa akin. Kinabukasan naman ay nagsosorry siya at maglalambing na naman. Noong una ay pilit ko pang iniintindi ang pakikitungo sa akin ni Rodel. Pero kinalaunan, nagising ako sa katotohanan na sumusobra na siya, Popoy. Ilang beses niya na akong nasasaktan at minsan pa nga ay pinipilit ako nito na makipagsiping sa kanya kahit na umaayaw ako. Akala ko si Rodel na ang magiging sagot sa mga problema ko noon. Akala ko ang pagsama sa kanya ang tamang gawin. Pero nagkamali pala ako dahil parang si Rodel pa ang naging dagdag problema ko ngayon sa buhay ko. Siguro naman ayos na yung lasa nito. Matikman nga ulit. Ayan, mukhang pwede na. Sana magustuhan ni Rodel. Paborito pa naman niya to. Bet! Ay, ito na. Dito sa kusina, Rodel. Ba, bangon yung adobo, ha? Ba't nagluto ka? Medyo na-miss ka to, ha? Ay, mala. kain na. Bet, anong meron na tagluto ka? Tsaka, parang aga mo yata nakauwi ngayon. Hindi mo kailangan mag-OT? Gusto ko sanang ipaghanda ka ng hapunan kasi unang araw mo ngayon sa bago mong trabaho eh. May pagka-sweet ka rin pala hanggang ngayon eh, no? kumusta naman ang bago mong trabaho? Ganun lang. Ayos, ganun pa rin. Pero mukha namang magtatagal ka dyan, di ba? Eh, siguro. Hindi ko alam. Bakit ba ganyan yung mga tanong mo? Unang araw ko pa lang naman eh. Hindi ko pa masabi tsaka matansya yung bago kong trabaho. Ano kasi, may sasabihin kasi talaga ako sa'yo. Ano nga yun? Rodel, hihingin ko lang sana na mas tiyagain mo muna ngayon yung nakuha mong trabaho. Nawalan kasi ako ng trabaho ngayon. Ano? Ano? Nawalan ka ng trabaho? Oo. Natanggal ako. Ano pa naman, Beth? Karoon ka makataka sa trabaho mo at tinanggal ka nila, ha? Hindi. Nadamay lang ako sa biglaan nilang kailangan nilang magawas. Pero hindi ka tatanggalin kung hindi ka tatanga-tanga. Susko naman, Beth. Ano na gagawin natin, ha? Kakasimula ko lang sa bago kong trabaho. Ano, iaasa mo sa akin lahat ngayon? Parang dapat sa sarili mo yun sabihin, ha? At hindi sa akin. Ang tagal rin na puro ako yung gumagawa ng paraan para makakain tayo araw-araw. Aray, Rodel! Pitawin mo ako! Ano ba yung buhok ko? Hindi! Kailangan matipan mo yung galit ko. Aray! Tama na! Ano ba yung sasaktan ako? Saktan ka, ha? Lampot lang yung stop! Hoy! Hoy, Ben! Palingan ito, hoy! Malayo na kaya yung natakbo ko mula kay Rodel. Sana kaya ako pupunta nito? Sana ako magtatago? Ben! Lumabas ka dyan! Hindi pa tayo tapos! Nako, hindi ako pwedeng masundan ni Rodel. Kailangan ko lang makapagtago. Ben! Kuya! Kuya! Kuya, para sasakay ako! Saan tayo, miss? Kahit saan, kuya. Basta malayo lang ako dito. Ano, miss? Saan tayo? Wala po bang convenience store na malapit? Nakikita ka ba? Diyan na lang po sa may upuan dyan. Sige. Diyan kaya ako pupunta? Miss! Yung bayad mo! Naku, wala po akong nadalang pera sa sobrang panic ko eh. Kuya, sorry ah. Wala po talaga ako nadalang pera kasi tumakas na po ako sa aspo ko. Ano? Ano ka ba naman, miss? Kailangan mo magbayad. Kuya, parang awa mo na po. Tumakas lang po ako sa asawa ko kasi binubugbog po niya ako. Hoy, miss. Wala akong pakialam sa away niyong mag-asawa. Ang kailangan ko, yung bayad mo sa akin. Kuya, wala po talaga eh. Sarili lang din po yung dala ko. Sorry po, pasensya na. Hala ka nga dyan. Nasaan na ba ako? Hindi ko alam ang lugar na to eh. Ayun. May sigbahan. Baka pwedeng makiupo muna ako doon. Malayo na ako kay Rodel. Pero nasaan ba ako? Ano nang gagawin ko ngayon? Iha, ayos ka lang? Opo. Parang may problema ka kasi, iyak ka ng iyak. Sigurado ka bang ayos ka lang? May pinagdadaanan lang po. Gusto mo bang pumasok muna? Halika sa loob para makapagpahinga at makainom ka rin ng tubig. Iyak ka kasi ng iyak. Salamat po. Popoy, hindi ko na kinaya ang gabing yun dahil sobra na talaga si Rodel. Takot na takot ako dahil sa mga pambubugbog at pananakit niya. At akala ko ay hindi na ako makakatakas pa ng buhay. Pakiramdam ko ng gabing yun ay sobrang malas ko pero mabuti na lamang at nakita ko nga yung simbahan. Malaki ang pasasalamat ko sa madre na nakakita sa akin sa simbahan. Tinanong niya ako kung ano nangyari at naikwento ko naman sa kanya ang lahat. Popoy, iyak ako ng iyak habang nagkukwento samantalang si sister ay nakikinig lang habang nakahawak sa mga kamay ko. Naawa siguro siya sa akin kaya sinabi niya na magpalipas na muna ako ng gabi sa simbahan. At kahit sa nahihiya nga ako ay tinanggap ko na rin ang alok niyang tulong. Sobrang inasikaso ako ni Sister Nun noon, Popoy. Hindi lang niya ako basta binigyan ng lugar na matutuluyan. Binigyan niya rin ako ng damit na pamalit at ng makakain. Sa loob ng maraming taon, ay ngayon ko lang ulit naramdaman na may nag-aalaga sa akin. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naranasan sa piling ni Rodel. Hashtag Dear M.O.R. Natagpuan. Popoy, pagkatapos ng nangyari noon, ay niisip ko kung ano na ang kalalagyan ko kinabukasan kapag ka umuwi na naman ako sa bahay at makita si Rodel. Paulit-ulit ko ring naiisip na ang simbahang nagpatuloy sa akin ang nagligtas sa akin mula sa kapahamakan. Hindi ko maintindihan kung bakit doon pa talaga ako nakatagpo ng pangunawa at kalinga sa sitwasyong kinaroroonan ko. Hindi naman ako isang taong palasimba. Hindi rin ako relihiyoso. Pero may kakaiba doon sa simbahan na yun. Hanggang isang araw nga. Ah, sister, salamat po sa pagtulong niyo sa akin, ha? Iha, wala yun. Tungkulin namin ang tumulong sa mga nangangailangan. Ah, sister, pwede pa po ba akong humingi ng tulong? Ano yun? Ano po kasi, natatakot na po akong bumalik ng bahay namin. Gusto ko po sanang itanong kung baka po pwedeng makituloy ako dito hanggang ilang araw lang. Kahit ano po pwede niyong ipagawa sa akin, gagawin ko po. Sister, payagan niyo lang po ako. Naku, Iha, naiintindihan ko kung bakit ka pa natatakot na bumalik sa inyo. Pero kasi wala nang bakante dito eh. Puno na rin kami. Sister, sige na po. Huwag po kayo mag-alala. Eh, hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Lahat po pwede kong gawin, kahit ano po gagawin ko, sister. Teka lang ha. Itatanong ko lang dito sa katiwala kung pwede pa. Halika sa loob. Salamat po. Salamat po talaga, sister. Isa, nandyan ka ba? Oh, sister. May kailangan po kayo? Isa, ito si Beth. Nakita ko siya dito kagabi sa simbahan na humahagulgol. Tumaka sa asawa kasi binubugbog siya. Beth, si Isa, ang caretaker ng simbahan. Ayos ka na ba, Beth? Opo. Salamat kay sister at pinatuloy niya po ako dito. Isa, may bakante pa ba tayo dito sa simbahan? Si Beth kasi, natatakot pang umuwi sa kanila. Nag-aalala rin naman ako baka mapano itong batang ito. Pero baka kasi hindi na siya kasya dito. Isa, sige na, pakiusap naman. Ilang araw lang naman eh. Pangako, hindi ako magiging pabigat sa inyo. Lahat pwede mong ipagawa sa akin, gagawin ko bilang kapal sa pagtulong niyo sa akin. Naku, tamang-tama. Kailangan namin ng bagong caretaker. Naku, baka pwede ka. Tara, iikot kita sa loob ng simbahan namin. Sigurado akong hindi ka pa naikot niyang si sister. Ay, salamat Isa ha. Salamat talaga. Oh, sige, maiwan ko na muna kayong dalawa. Isa, ikaw na muna ang bahala dito kay Beth ha. Okay po. Ito yung daan paakyat dun sa kwarto na makikita sa taas. Diyan nakatira yung mga taong simbahan. Diyan rin yung kwarto ko. Ang galing ng design ng pader, no? Hindi halata yung pintuan. Oo nga eh. Ito. Ito ang paborito kong lugar sa simbahan. Alam mo, dito ako nagdadasal. Mm-hmm. Bukod sa hindi siya pansinin, tahimik pa dito tapos hindi mainit. Pwedeng-pwede kong maka one-on-one si Lord. Oo nga eh. Maganda nga yung lugar na yan. Mukhang mapayapa. Alam mo ba, Beth? Ang laki nang naitulong sa akin ng simbahan na ito. Hindi ko nga alam nung una kung anong gagawin ko nung mapadpad ako dito. Pero ngayon, parang ang hirap na niyang iwan. Kaso, kailangan. Isa, pwedeng magtanong? Mm-hmm. Nagulat lang ako. Hindi ko naman balak magtagal dito. Ilang araw lang naman yung hinihiling ko, pero bakit biglang naisip mong ako yung pumalit sa'yo bilang caretaker? Ayaw mo ba? Nabigla lang din kasi ako eh. Hindi naman tayo talaga magkakilala. Ngayon nga lang tayo nagkita eh. Pero parang siguradong-sigurado ka na ako yung gusto mong ipalit sa'yo. Alam mo kasi, pakiramdam ko lang na kayang-kaya mo maging caretaker. Tsaka mukhang hindi naman mapapabayaan ang simbahan sa'yo. Mukhang may mabuti ka namang kalooban. Talaga ba? Hindi nga ganun yung tingin ko sa sarili ko eh. Tsaka, alam mo ba? Parang may bumubulong kasi sa akin na ikaw dapat ang pumalit sa akin dito. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang nararamdaman ko na bagay ka dito. At matutulungan ka ng simbahan sa mga pinagdadaanan mo. Ganun ba? Alam mo, ang galing mo. Kasi, totoo yung mga sinabi mo. May mga pinagdadaanan nga ako. At kailangan ko ng tulong. Ganun ba? Kung ano man yun, magiging ayos din ang lahat. Basta manatili ka lang na nananalig sa Diyos. kausapin mo siya sa pamamagitan ng pagdadasal. Nakikinig naman siya at alam niya lahat ng pinagdadaanan mo. Hindi siya bulag at lalong hindi siya bingi. Sa totoo lang, wala talaga akong alam sa simbahan. Kahit nga sa Diyos mismo eh. Ang tagal ko nang hindi nakakapagsimba o nakakapasok man lang sa loob ng simbahan. Hindi na nga rin yata ako marunong magdasal eh. Kaya nga nagtataka ako kung bakit sa akin mo talaga to inalok. Bakit ako pa? Hindi ko rin naman alam kung dapat ko bang tanggapin yung inaalok mo. Beth, huwag kang mangamba. Alam kong naninibago ka pero maniwala ka sa akin. Kung susubukan mo lang makinig, matutulungan ka ng simbahan. Tutulungan ka rin niya sa lahat ng pinagdadaanan mo. Popoy, simula nang mamatay si Mama ay hindi na ako tumapak pa sa simbahan. Sa loob ng maraming taon ay hindi na ako nagsimba o nagdasal man lang kasi pakiramdam ko ay pinabayaan na ako ng Diyos. Sumama ang loob ko sa kanya nung kinuha niya ang nanay ko. Idagdag mo pa ang lahat ng hirap na mga dinanas ko dahil sa pagsusumikap na maitaguyod lamang ang sarili ko sa napakamura kong edad noon. Pero ngayong iniligtas ako ng simbahan at ng mga taong naniniwala sa kanya, ay nalilito ako. Kakayanin ko bang magtrabaho sa simbahan? Papaano kung hindi pala ako nababagay sa lugar na ito? Ni hindi na nga yata ako marunong makipag-usap sa kanya. Ang tagal na ng panahon at matagal na rin akong nakalimot. Pero sa kabila noon ay naging maayos naman ako sa simbahan, Popoy. Tinanggap ko ang inaalok ni Isa sa akin at naging magkaibigan na rin kaming dalawa. Nag-extend pa siya ng mga 3 buwan para lamang mas maturuan pa ako. Maganda na ang mga nangyayari sa buhay ko, pero syempre, inasahan ko ng hindi pa permanente ang lahat. Makapagpahinga na nga muna saglit pagdating ng simbahan. Mamaya pa naman kailangan to ng mga seminarista eh. Beth! Nakumpleto mo na ba yung mga pinabibili nila? Isa, oo! Teka, kailangan mo ba ng tulong dito na magwalis sa labas ng simbahan? Sige, please. May walis doon sa gilid, pakikuha na lang. Ano nga ulit yung mga kailangan kong ihanda ngayon? Beth! Rodel? Beth, sandali lang! Beth, gusto kita makausap! Beth! Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka ulit, ha? Tigilan mo na nga ako, Rodel! Beth, bumalik ka na sa akin. Patungarin mo na ako. Beth, hindi ko kaya na wala ka. Ayos ka lang, Rodel, ha? Talaga bang naririnig mo yung sinasabi mo? Beth, hindi ko kayang wala ka. Kailangan kita sa buhay ko. Miss na miss na kita. Rodel, utang na loob! Tigilan mo na nga ako! Lumayo ka na! Umalis ka na dito! Beth, please. Please, pakinggan mo naman ako, Beth! Tumayo ka nga dyan! Hindi mo ako madadaan sa paluhod mo dyan! At nagmamakaawa ka pa! Beth, sige na. Mag-usap naman tayo, please. Beth! Bakit, ha? Nung ako ba'y nagmamakaawa, natigilan mo na yung pananakit sa akin, pinakinggan mo ba ako, ha? Naawa ka ba sa akin? Kaya nga ako nandito para humingi ng tawad. At patunayan sa'yo, nagbago na ako para sa'yo, Beth. Nagbago? Huwag kang magpatawa. Isa pa, hinding-hindi ako magtitiwala sa'yo. Sobra na yung binigay ko sa'yo noon. Rodel, tama na. Kalimutan mo na ako. Huwag mo na akong guluhin. Nagbabagong buhay na rin ako. Nagmo-move on. Dapat ganun lang din yung gawin mo. Mo-move on? Nagbabagong buhay. Ano, anong ginagawa mo? Wala ka na doon. Kaya ka ba nasa simbahan, ha? Para sa sinasabi mong pagbabago? O paano ka nagbago? Sige nga. Paano mo nalaman na nasa simbahan ako ngayon? Wala ka na doon. Beth, pasimba-simbahan ka pa dyan. Akala mo makatulong sa'yo yan? Eh wala ka naman nakatakaluluway. Hoy, Rodel, huwag mo nga akong igaya sa'yo. Pero hindi ako nagpapanggap na maging mabait at pasanto-santo, hindi katulad mo. Akala mo ba magbabago kapag nasa simbahan ka na? Beth, hindi ka pa nahihiya sa mga kasama mo dun? Sa mga pari na nakakasama mo, sa mga madre? Ay, matindi ka talaga. Mas matindi ka, Rodel. Pupuntahan mo ako para piliting sumama sa'yo ulit? Sa impyerno mo? Tapos nung hindi mo ako mapilit, gagawin mo, lalaitin mo ako at kung ano-ano pa yung iaakusa mo sa'kin, mahiya ka naman! At ako pa talaga sasabihan mo na mahiya. Eh, ikaw nga to ang kapal na mukha mong pumasok sa simbahan at magpapanggap kung sinong santo. Eh, kung alam lang talaga nila dun kung anong talagang klaseng ugali ang meron ka, sila mismo magsusuka sa'yo dyan. Bahala ka sa buhay mo, pero utang na loob. Huwag mo na akong guguluhin pa. Matagal na tayong tapos at kasalanan mong lahat. Kasalanan mo at nang walang kwenta mong pag-uugali. Wala nang tatanggap sa tulad mo. At sa'yo meron? Ha? May bet, huwag kang ilusyonada. Hindi ka nababagay na magtrabaho sa simbahan. Huwag kang magkalat na kakapalan ng mukha mo dyan. Dahil kahit kailan, hindi ka magiging kasimbait ng madre. Beth, parang antagal. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? At bakit ganyan ang tingin mo kay Beth? Parang hindi ka gagawa ng mabuti. Ha? Umalis ka nga dito. Dito ka pa talaga sa simbahan ng gugulo. Hindi ka na nahiya. Beth, masalamat ka may ibang tao dito. Hindi pa tayo tapos. Popoy, hindi ako makapaniwala na natuntun ako ni Rodel. Akala ko ay makakatakas na ako sa anino niya pero patuloy pa rin niya akong sinusundan. Nakakahiya talaga dahil malapit pa kami sa simbahan nagkasagutan. Mabuti na lamang at dumating na rin si Isa noon dahil kung hindi, baka mas lalo pa kaming naging magulo ni Rodel. Pagkatapos ay hindi na ulit nagparamdam pa siya sa akin. Si Isa naman ay kinailangan ng umalis sa simbahan para makauwi na rin sa pamilya niya sa probinsya. Popoy, ako na lamang mag-isa sa simbahan. Sa totoo lang, ay malaki ang kaba ko noong iwanan na sa akin ni Isa ang pangangalaga sa simbahan. May mga pagkakataon na nangangapa pa rin ako, pero mas nangangapa ako sa pananampalataya. Mukhang natagpuan ko na ito pero ayoko lang tanggapin talaga sa sarili ko. Pinipilit kong aralin ang mga katuruan sa simbahan pero parang wala na yata akong pag-asa pa. Ha? Huh? Sino naman yung kumakatok sa kwarto ko ng ganitong oras? Oras na ng pahinga ko ah. Sandali lang! Isa? Oh, napadalaw ka. Beth! Nakakamiss naman ang kwartong to. In fairness, Beth, ha? Ang ganda ng pagkakaayos mo dito. Salamat. Buti na padaan ka dito. Ang totoo niyan, may naiwan kasi pala akong damit dito. Ah, talaga ba? Gusto mo ba hanapin ko para sa'yo? San ba banda? Hindi, hayaan mo na. Mamaya na yun. Magkwentuhan muna tayo. Oh, kumusta ka naman dito? Medyo matagal ka na rin, ha? Madami na bang nagbago dito? Parang wala namang nagbago dito masyado, eh. Pero si June, ayun, malapit nang maging pare. Talaga ba? Deserve naman niya. Mabait yung batang yun. Oo nga, eh. Masipag din at saka matulungin. Pero ikaw kasi ang gusto kong malaman kung kumusta na. Hindi mo pa nasagot yung tanong ko. Hindi ka naman ba nahirapang mag-adjust dito, Beth? Alam mo, Isa, hindi ko nga rin alam eh. Ha? Ano ibig mo sabihin? Ano kasi, nagigilty ako. Ano? Ano bang sinasabi mo? May nagawa ka bang hindi dapat? Hindi naman. Oh. Pero alam mo yun, pakiramdam ko, hindi talaga ako dapat nasa simbahan na to eh. Hala? Bakit naman? Ewan ko ba? Sinusubukan ko naman pero bakit ganun? Bakit parang hindi ko pa rin maramdaman yung tunay na naglilingkod ako sa Diyos? Parang pabigat nga lang ako dito sa simbahan eh. Nakakahiya na. Hoy! Huwag mong iisipin yan. Alam mo, normal lang yan. Talaga ba? Eh, paano namang normal? Eh, ilang buwan na nga ako dito pero parang wala namang tumatalab sa akin ng mga misa ni Father Nestor. Alam mo, ganyan din ako noon. Lalong-lalo na nung bago pa lang ako. Ay, naku, kung alam mo lang. Hindi ako nag-a-agree sa lahat ng sinasabi ni Father tuwing misa. Kinukontra ko sarili ko pero kalaunan, lumambot rin ang puso ko. Paano mo nagawa yun? Hinayaan ko lang ang sarili ko. Tapos inamin ko na rin sa sarili ko na may mali, na may ganito akong nararamdaman, na kailangan ko ng tulong. Tapos, sinimulan ko sa pagdadasal. Effective ba talaga magdasal? Oo naman, no. Nakakagaan din ang loob kasi nasasabi mo lahat ng saloobin mo sa kanya. Pwede mong sabihin ng lahat sa Diyos. Lahat ng nararamdaman mong lungkot, sakit, galit, pwede mo yung isumbong sa kanya. Hindi kanya huhusgahan. Pakikinggan ka pa niya. Sana matutunan ko rin yan. Oo! Kaya yan. Kayang-kaya mo yan. Dadating ka rin sa oras at pagkakataon na mararamdaman at makikita mo ang lahat. Ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos para sa'yo. Magiging malinaw rin yan sa'yo sa susunod. Ang dapat mong gawin, parati mong ihanda ang sarili mo para sa kanya. Isa, salamat ha. Kasi nakilala kita. Uh-huh. Kung hindi dahil sa'yo, baka lalo nang walang direksyon yung buhay ko ngayon. Oh, ano ka ba? Huwag ka sa akin magpasalamat. Sa Diyos. Kasi hindi aksidente ang lahat. Mukhang nasa plano niya na magkakilala tayong dalawa para parehas nating makilala siya ng mas mabuti at mas malalim pa. Pasok! Oh, Beth. Napadalaw ka sa opisina ko. May problema ba? Wala naman po, Father. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo... Maupo ka, Iha. Ano yun, Beth? Father, magpapaalam na po sana ako sa inyo bilang caretaker ng simbahan. Bakit? May problema ba? Hindi mo ba gusto dito? Ay, hindi naman po, pero... Parang hindi po ako nararapat na nandito eh. Masaya ka ba dito sa simbahan? Po? Bakit niyo po naitanong? Alam mo, ramdam ko sa'yo na may mga pinagdadaanan ka noon pa man pero patuloy ka lang na lumalaban. Po, naramdaman niyo po yun? Alam mo kasi Beth, medyo madali lang naman basahin ng tao eh. Sa kaso mo... Ramdam ko at nakikita ko ang mga pilit mong ngiti. Parang may kulang sa'yo. Nararamdaman mo ba yun? Sa totoo lang, Father, opo. Hindi ko lang po alam kung ano yung kulang sa akin eh. Dahil po dun kaya sa nasabi ko na parang hindi ako nararapat dito sa simbahan. Kasi parang hindi po ako nagiging totoo sa sarili ko. Bakit mo nararamdaman na parang may kulang sa'yo? Siguro po dahil dun sa mga pinagdaanan ko noon. Father, bata pa lang po kasi ako. Parang binagyo na po yung buhay ko eh. Pwede mo bang ikwento sa akin kung bakit? Pero ayos lang naman kung hindi ka pa handa. Maaga po kasi akong naulila, Father. Sa edad na 15, kinailangan ko na pong maging matatag at maparaan para mabuhay ang sarili ko. Maaga po kasing namatay ang nanay ko tapos ang tatay ko naman, iniwan lang kami basta nung nagsimula ng magkasakit si nanay. Ganun ba? Opo, Father. Simula po noon, kung ano-ano na pong trabaho yung pinasok ko para lang makakain sa araw-araw. Hindi na rin po ako nakapagtapos sa pag-aaral ko. Tapos, ilang beses na rin po akong naloko sa trabaho kasi bata pa po ako at walang alam sa mundo. Hanggang sa natuto na ako. Naging mahirap nga ang sitwasyon mo, Iha. Opo, Father. Sobra pong hirap. Madalas po akong napapalaya sa mga tinutuluyan ko kasi naaabutan po ako parati ng bill pero wala naman po akong pambayad. May mga araw po na... Gusto ko na lang pumamatay. Ako, Iha. Buti na lang, hindi mo yung ginawa. Huwag na huwag mo yung gagawin. Masarap ang mabuhay. Buti na nga lang po, hindi ko ginawa, Father. Marami pong naituro sa akin ang buhay. Kahit na hirap po akong mabuhay noon. Sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, tandaan mo, hinding-hindi yan ibibigay ng Diyos kung alam niyang hindi mo kayang malagpasan yan. Gusto ka niyang patatagin. Tsaka parati mong tandaan, magpakatatag ka sa Diyos parati. Huwag mong kalimutang magdasal at manalig sa Kanya. Ang laki ng naitutulong noon sa tao. Father, salamat po. Tatandaan ko po lahat ng yan. Hindi naman porket may kulang sa'yo eh hindi ka na pwede sa simbahan. Hindi ka rin namang naming hinuhusgahan at pinapaalis dahil sa nakaraan mo. Dahil ganun din ang Diyos. Hinding-hindi kanya pababayaan dahil lang sa nakaraan mo. Ang mahalaga sa kanya, ang kagustuhan mong magbago at makilala siya. Ganun po ba? Oo, kaya hindi mo kailangang umalis dito, Beth. Kung may tanong ka tungkol sa kanya, nandito lang ako para gumabay. Pwede mo akong kausapin kahit anong oras. Father, salamat po. Isang malaking biyaya sa buhay ko yung simbahang to. Tatanawin ko po talagang isang malaking utang na loob. Niligtas po ako ng simbahan na to, kaya sobra po ako nagpapasalamat rito sa inyo at sa lahat ng tao dito sa simbahan. Tahan na. Nandito lang kami parati para sa iyo, iha. Parte ka na ng aming pamilya. Popoy, malaki ang pasasalamat ko sa simbahan na yon. Kung hindi dahil sa simbahan, ay hindi ako makakatakas sa impyernong buhay kasama si Rodel. Isa pa ay malaking tulong rin ang mga naging kaibigan at kasama ko sa bahay-sambahan. Lalo na si Isa at si Father Nestor. Paunti-unti ay naintindihan ko na rin ang mga turo sa Biblia. Natututo na rin akong magdasal at naging active na rin ako tuwing may mga serbisyo sa simbahan. Pero higit sa lahat, Popoy, ay nakita ko na ulit ang sarili ko. Nakilala ko na ulit yung tunay na Beth. Natutunan ko na ulit pahalagahan at mahalin ang sarili ko. Sa pagkakataong ito ay hindi ako malulungkot na mag-isa lang ako. Kasi minsan, sa pag-iisa mo pa nga mararamdaman ang tunay na saya na hinahanap mo. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Popoy. Maraming salamat sa oras at sana kahit papaano ay magsilbing inspirasyon ang mga nangyari sa buhay ko sa iba niyo pang tagapakinig. God bless and more power pa sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Beth. Hashtag Dear MOR. Natagpuan. Tapos na ang kwentong ito na very inspiring, ano? At punong-puno ng laman ang kwento ni Beth. Bagaman hindi ako sa pakikinig, ano? Hindi pa rin ito yung pinakamabibigat na mga problema natin para tayo ay bumigay. Diba? Para bumigay na lamang sa buhay at wag nang magtiwala doon sa supreme being, ika nga, na talaga nakakataas sa atin, doon sa mas nakakaunawa sa ano ba ang nangyayari sa ating mga buhay. Sometimes you just need to surrender, diba? Let go. Meron kang inaayos sa problema, ayaw maayos. Sabi ko nga, diba, nung kailan ba, kahapon o nung isang araw, may mga bagay talaga na kahit anong ayos mo ay hindi na maayos pa dahil hindi yung paraan mo ang dapat na nasusunod. Diba? You think you can fix things. Pero kapag ayaw talaga mag-work, let go and let God. Sabi nga sa wikang Ingles, hayaan mo na yung mas mataas, mas matalino at siyang hindi natin maunawaan, 'di ba? Ang dahil hindi naman natin talaga maabot ang talino, yung wisdom, ano, ng Panginoon in this lifetime. 'Di ba? O kahit sa ibang buhay pa, kahit yung pinakamatalinong tao na nabubuhay, hindi niya malalaman ang lahat ng sagot sa napakaraming tanong sa mundong ito. O kahit na dito na lamang sa Pilipinas, o kahit nga sa isang tao eh, sa dami ng sagot ng isang tao, yung pinakamatalinong tao na mag-a-attempt na sumagot, hindi niya kakayanin yun. Diba? Hindi niya kakayanin yun. Pwede ma-approximate o makalapit ng bahagya yung talino natin, pero sometimes talagang ipapaalala sa inyo ng pagkakataon, you're just a man. Diba? Gawa ka lamang ng Panginoon, kaya makinig ka sa Kanya kapag ka may gusto siyang ayusin sa buhay mo. Kaya basahin na natin ang ilan sa inyong mga reaksyon. Marami na naman na natuto sa Dear MOR ngayon. Sabi niya Sai Castillo. Yun. Sabi naman niya Corsat Beterbo, I'm watching from Siargao. Thank you so much. Sa pakikinig mula sa Siargao pa ha. Jane Humawan, sabi niya, I'm your avid listener since college pa until my work na ako sa Pinas during lunch break. Nakikinig talaga ako mag-isa habang nagla-lunch. Thank you, Jane Humawan. And, ayan, nakakalungkot ang mga pangyayari. Pero kanina, ang dami rin mga nainis pa, no? Doon sa biglang pagbabalik na naman ni Rodel, eh. Oo, eh, sabi nga ng iba rito, naku, ipa-blatter mo na yan. Ipahuli mo na yan. Pwede yun. O kahit na nasa loob pa kayo ng simbahan, kapag ka talaga merong banta sa seguridad mo, sa kaligtasan mo, pwede mo naman talagang i-report. Pwede mong ipablatter regardless kung may pera ka o wala. Diba? You just have to report it sa otoridad. Okay? Pero kung i-report mo lang doon sa paborito mong bilhan ng tindahan na nasa harap ng simbahan, siguro kung physically mapoprotektahan ka, pwede, 'di ba? Pero mas maganda dun na sa mga otoridad para ano't ano man ang mangyari, medyo pabor sa iyo, 'di ba, ang mga bagay-bagay. Ayan, sabi naman ni Shelma May, Shayna pala. Ganda ng pangalan mo, ha, Shayna May, ha. Sabi ni Shayna May, dahil po sa paglilingkod niya sa simbahan ay natagpuan niya ang sarili niya at napagbago ang buhay niya. Lahat na nangyayari sa kanya ay pagsubok lang pala para matagpuan niya ang simbahan na magpapabago sa buhay niya. God bless sa'yo, Ate Beth. Ayan, lesson learned. Kapag ka may problema, sa isa lang dapat ilapit sa Diyos sapagkat siya ang gumagabay sa atin dito sa mundong ibabaw. Yan ang sabi niya Lynn Bordalio. Lesson din sa atin ito, ano? Kung blessed tayo, be thankful, be grateful every day. I love you, Lord. Sabi niya Dao Sui. Ayan, faith in God in bad sandali ha. Faith in God in good times and in bad times. Sabi niya Carl Nicole Okben. Ayan, totoo naman 'yan. Oo. In good times and in bad times, talagang wala naman tayo magagawa kundi ang magtiwala sa kanya. 'Di ba? Pero sasabihin ko nga po sa inyo, wag kung anuman ang ating paniniwala kay tayo man ay dito sa programang Dear MOR, napakaraming mga nakikinig na magkakaiba ang relihiyon. 'Di ba? Yung kapartner kong si Baby Girl Yasmin ay Islam sila. 'Di ba? Dati yung former partner ko, yeah, Islam sila. Ako naman ay Katoliko, Filipino Catholic at yung iba pang mga denominasyon. 'Di ba? Nakakatuwa lamang na iisa yung ating nilalapitan sa mga oras na tayo ay nangangailangan na talaga. 'Di ba? Hindi na masagot ng tao ang mga problema, gaano man kaliit para sa iba kung ituring. Sabi nila, ay naku, problema naman ni Beth sa jowa lang niyang ano, nagwawala sa nanay niya na pwede namang ano ng iba. Wag niyong i-downplay yung problema ng isang tao because magkakaiba tayo ng threshold kung tawagin. Magkakaiba tayo ng capacity sa pag-handle ng mga problema. Kaya yung iba nakikita natin, mga nagsisuicide, yung iba mga nananakit, yung iba nakikita nyo siguro sa kalye ninyo may palaboy-laboy, ang sagot doon, hindi kinaya yung problema. Diba? Kasi nga, na-overwhelm sila. Diba? Hindi ko sinasabi na hindi sila nagdasal. Ang sinasabi ko, magkakaiba tayo ng kapasidad. Kumbaga sa jeepney, yung iba pang 24 ang kasya, yung iba pang waluhan lang. Oh, maliit-liit lang yung capacity talaga. Classic yung jeepney. Kaya wag nating mamaliitin ang mga problema na isinasangguni sa atin ano ng ating kapwa. Kahit na kaibigan mo yan, kakilala, basta inilapit sa'yo, do your best. Diba, inilapit sa'yo eh. Malay mo, hindi ko sa sinasabi na magmagaling-magalingan tayo, na advice-advice tayo, no? Kasi inilalapit sa'yo yung mga taong namumroblema kung minsan dahil ikaw pala yung magiging instrumento para sa kanilang hinahanap na mga pagbabago. Diba, nasa sa'yo pala ibinibigay ng Diyos. Yan. Ay, kahit sabihin yung parang napaka-superstitious naman ito si Popoy, but I'm telling you, talagang biglang may mga tao kang makakausap. Pwedeng galing, dati mo nang kakilala, pwedeng bago mong kakilala, pwedeng never mong nakilala pero napakinggan mo, 'di ba? Halimbawa sa TV, ganyan, hindi kayo personally magkakilala, pero sila pala 'yung mga ibinibigay sa iyo, ano, na mga kakausapin mo o kaya marinig mo man lang 'yung words of wisdom nila. Ayan, and with that, God is speaking to you. 'Di ba? Ako naniniwala sa ganun. Na gumagamit siya, alang ano. Ako, matatakot kapag ka biglang ano. Matatakot talaga ako kapag ka biglang lumabas sa harap ko si God ngayon. Ay, naku, matatakot ako. Baka tapos na. O baka ending na ni Popoy. Oo, baka sa kabilang buhay na ako papunta. Matatakot ako. Kaya gumagamit siya ng ibang mga tao. Diba? Bilang mga instrumento. Diba? Kaya kung hindi na kaya ang problema, sige lang, makipag-usap ka, 'di ba? Lumapit ka at lalong-lalo na kausapin mo siya, 'di ba? In silence. 'Di ba? Hindi halimbawa yung iba ay sa misa na lang ako, pag may misa doon na lang ako magdarasal. No, within the confines of your peaceful room, 'di ba? Pwede kang magdasal diyan. Sa inyong sala, kung mainit sa inyong kwarto, kung medyo piloso po kayo, ano? Mainit naman sa kwarto, paano ako magdadasal doon? Dahil nandun talaga siya. Diba? Pwede mo siyang kausapin doon. Alam niya ang mga problema natin. Minsan ang gusto nga lang niya ay lumapit tayo. Parang mga magulang. Diba? Parang ang mga magulang sa kanya mga anak. Kahit ako, personally, alam ko kung ano ang gusto ng anak ko. Gusto niya ng dede, gusto niya ng laruan, gusto niya ng pagkain. Pero minsan gusto mong ibigay na, di ba? Bilang ama, gusto mo nang ibigay. But kapag ka ginawa mo yun, ay hindi siya matututong lumapit sa'yo at humingi. Di ba? Ganon din ang Panginoon. Di ba? Sometimes alam ko naman na kaya kong ibigay sa'yo. Di ba? Pero kung medyo kinukulang ka rin sa disiplina, teka lang, gagawin kong reward dito sa'yo. I need you to do something for me first. Di ba? May mga ganyan na eksena. Kaya, teka, magpakabait ka muna. O kaya mag-aral ka muna ng maigi bago kita ibili nito. Ganun din. O ganun din yung Panginoon. Eh, no? Magpakabait ka muna. Ayusin mo muna buhay mo. Huwag kang mananakit ng tao. Huwag kang ganito. Ayusin mo muna yan. Tsaka kanya ire-reward. 11 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, mga kapamilya. Maraming salamat sa napakaraming mga hindi na naman bumitiw sa ating programa ngayon, sa more than 1,200. More than 1,200 at nag-peak tayo. 1,300 pa nga kanina actually. Ano? Bukas ulitin natin to. Mas agahan nyo kung gusto nyo mas maaga tayo mag-umpisa. Ha? agahan nyo. Kapag ka naririnig nyo na yung mga habang nagpapatugtog ako rito, yung mga Dear MOR. Yan, yung mga ganun. Abay, mga lampag na kayo dyan para hindi tayo masyado nagtatagal. Start na agad tayo. Start na po, sir. Start na. Ready na. Ayan, okay? Maraming salamat, mga kapamilya, sa hindi pang iiwan. Hanggang sa muli. Kasama nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy na pwede nyo pong i-follow sa Instagram at MOR1019Popoy. Hashtag Dear M.O.R. Natagpuan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.